سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ده سورة الأنعام دي آیت نمبر 93 وم سپارہ دا تدی زینا اغا زجر رٹن ورکی اغا منکرینو در رسالت تا او بیا اغا چاہتا رٹن ورکی چاہتی دا خبر کری دا جزت غمبریم او مات وحی رازی او بیا دا ذکر کئی چه سپ کی داسی وی چه اللہ چه کم آیا تونا را لگلی دی نو داخو منگم جوڑو لیشو وی دیر تیم بنائی تب وینی دا ظالمان چه کلا اغا چلگی دا مرگ دا دیو باندی رایشی او ملائکی دا دین روحون راو باسی نو دیو با اغا چگی او سوری وکی دیو با جراغانی کئی چگی با وخی خدا دیو پا یاد با ماو تا ناورو پا آغا وقتی با ارتا ویلے کی گی چنن وسکی آغا دا زلت عذاب دا رسوائی والا عذاب دا اولی جتاسو دنیا کی دا لا دا یاتنونا انکار کاو او اغینم زان غد گانو نو دا دا دی آیات اغا خلاصه دا نو پرمائی ومال اظلمو سوک دے دیر غٹ ظالم ممن دا اچانا افترا علاللہ کذبا چی جوڑی فاللہ تلا باندی دروغو فالله تعالی باندې درو جوړي هغه څوک دې دا څوک دې دلتا هغه ته من نه ذکر شوی چې څوک دې غټ درو جن څوک دې نو دلتا ته منشته دا څوک دې درو جن څوک دې هغه روسته دې په سور اعراف کې آیت نمبر 37 کی ذکر کئی وَمَلْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِ اُولَئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُمْ مِنَ الْكِتَابُ دا آتا سان دی که زمون دایا تونو نے انکار کرے دے دا اللہ دایا تونو پوری درو جو کلی دی دا دن بلغت ظالم نشت دیم بیا بل جے کم سورہ نس آیت نمبر 17 کم ذکر کئی وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِ دا اللہ پایا تنو پسی جی چا درو ویلی دی دا غن بلغت ظالم نشت دے فا درو جو را ان کی دا دن بلغت ظالم نشت دے او قالا یداوی لدی اوحی ایلیہ چی ما توحی کی گی دا خبر کری دا چی ما توحی کی گی سنگ جتا سوائی چی نبی علیہ السلام توحی رازی اغا محمد اغا پیغمبر دین ویزم پیغمبریم کنا ما تم ویوحی رازی او بعدو بدبختو اغا زین خبیثانو دا نبوت دعوی کری بی لکه اسود عنسی او مسلمه الكذاب دی دوانو د پیغمبرۍ دعوه کړی وا چې مون ته وحی راځي مسلمه الكذاب هغه ویلي خلکو ته به وینا کوله چې ما ته وحی راځي یو وفد راغلی دی مدینه منورې ته ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه تاغین تپوس وکو چی دا مسلمہ دا رشتے دعوی کئی دا چیز پیغمبری مویاو کنا نو ویاغا سوئی ویاغا وی چی ما تا وحی راجی نو آغا وحی کی وی سوئی ورکر آغلی دا ویاغا دعوی چی العاجنات عجنا الخابضات خبزا اللاقمات لقما ان قريش قوم ظالمون ویاغی پا وحی کی داوئی چاگا اولا اخکلشی پا اخکلو سرا او بیا داغین روطی پا خوالاو بیا آغا نونی خوالاو قريش دیر ظالمان خلائزے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورطا فرمائی ویوئی حکم لرشی دمادا خوانا دا تاسو په غوړو باندې سره دا وایي کې دی شي چې دا ولو باس دی او ټای باس دی او نه نه منډلو باس دی تاسو یې بیا څنګه پیغمبر دی کما کلان تاسو کې غواکل نشته دی کې دا وایي څه خبرې دي او یې دا خبره کوي وا چې یو مشرک نه دی تکبل یو کې پیغمبر دا و کوي وا هغه دا ویلي چې تاسو پیغمبر ته چې وحی راځي نو هغه مجمله ده او زموږ هغه ته مفصله وحی راځي ویل هغه څنګه ده لکه وګوره تاسو پیغمبر ته ویل راغلی دي چې الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدهم فی تضلیل ویل زموږ هغه ته راځي الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل زموږ هغه پسې وایي نور تفصیلی وایي دا څنګه هغه وایي نور تفصیل کوي چې الفیل ملفیل دا فیل سشے دے دا ہاتی سشے دے دللگ وضاحت کئی نوی اغا سنگوئی چل فیل و مل فیل و لہو اذنان کبیر وی دا دا غٹ غٹ غگو ندی او یاداوئی چل فیل و الفیل لہو زنب غصیر و خرطوم طویل وی زمونگا اغاوئی چی رازیم اغا دا گلک تفصیل کے ارساس دا مجمل وحیدہ ایو خزه وا سجاد آغا نوم و اغیم دا پیغمبر ای دعوه کری وا آغا دا دی مسلمه ورد جواب ولی و چراش امیتین کو فایدیو راجم شو اختول خلق راجم کو او دا مسلمه یو کمره کی و دا ازان سر او گفتلا او باغ کمره کی یو بل سر پختل نکام وکلا او بیورت دا سجاور تاویی چی تک دا تا خود اما سر نکا که اما لسم محر راک کنا محر بسی اغوی محر داده چی دا ما خوستنی ساری من بیده تماب کو او خبیسانو منزون چرده که ولا خود المازان و خویدار اما را طرف نتا تماب شو دستا دا کما قوم چی دا امدیت دا دو منزون ماب شو او خبیسان توشتی وکلی دا مردارین وکلی او یو تاوی پتا منی سو وحی راجی اغا بل تاوی پتا سو وحی راجی دا برباد یوی دا پاغذی کی و دا ردیو پیغمبری دا آدم مرداریانی دا نن وقت پوری علماء کرام ذکر کئی چی دا نبوت دعوتی کری دا تقریبا وس ولیخ یا شپک ولیخ تسانو دا نبوت دعوت کری دا او دا خدای توب دعوت سلور پنزو کسانو کری دا مکی ما تفصیل کرده ہو نو برمائی او قال اوحی ایلی یا بدا وی چی ما توحی را غیر ما یا بوی دا اوحی ایلی چی وحی کیگی ما تا ولم یوحا ایلیه شیع ولم یوحا او دا توحی نشی که دے دیستشی دا خفل زان درو جو کردین ومن قال او یادا ویسا انزلو انزرد جزب جو کما مثل ما انزل اللہ فشان داغی سوا چاگا نازل کردی اللہ تعالی اللہ جسر علی گردی داغی پشان تی بو ایز جو کما ویدہ خمونگا انزورا ولیشو دا سگران خبر خونه دا لکه یو بداتی یو مشرک سرشی صداقت امخی سوک چرت بیان ہوئی کہ او مواحد سرے طور طوایا ریڈیر زبردست بیانے ہو کو داغا سپت وکینو دا بوئی دا خو سکران خبرن اللہ دا خو زمکا ولی شما ومونگا وئی چرت خفگان رانشی جگر جوڑنشی دی وجن وئی مونگا نکو ناغا بویس ہم داغا غا سپت بپی بد لگی لگا سور انفال کی ذکر کئی کتیس نمبر آیت کی وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا كَرَتِي وَلْوَسْتَيْشِ فَدِوبَانِي زَمُنْغَ آيَاتُنَا نُدِوَي مُنْغَ وَعُرِدُونَ فَبْيَوِي لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا كَزَمْغَ فُغَشِنُ مُنْغَمْ بَدَا سِجِلِيهِ لَقُوا إِسَقْرَانْ كَرْخُنَدِهِ ندل دا ان ذکر کئی جسا انجلو مثل ما انزل اللہ مونگم جو کو ردے پشانتی لگا سنگا چی اللہ را لے گلے ردے پشانتی خو مونگم وی جوڑا ولی شو ولو ترا او قوین تدیو لرا دمرتیم بپکن ایلت سبر وکا ایزیز ظالمونا کلچی اغا ظالمان فی غمرات الموت باسل گود مرکی والملائکتو او ملائکی باسطو ایدیهم چراو باسی او گد کون کی لاسن اخبر لرا دیوتا یعنی دا دیونا دا روحونا را بار کئی پا دیکی دوم اٹیم نشت دے دیابو اور دا پتا ولگی او دا ملائکی چی کل دا دیونا دا ساب راو باسی را بار کئی روح تی راو باسی نو دا دا ساب پتیگی او یریگی با چی دا اللہ عذاب دے زما بسا حالاتی دنیا کی خوشی ما سا کری دے اخو طول دروغ و ما پا دروغ باندی یا دا نبوت دعوت کری و یا میں قرآن تا درو جنتیان اثبت کرے و از با زما سا رسکی گی فاملائکی بورتوئی او خرجی ایتوہن نفس الخبیثا فی الجسد الخبیث الی غضب اللہ راوزا اے خبیص روحا اے پلیت روحا دا غفلیت بدننا را بحرشا دیبا نراوزی او ملائکی بورتا دا وینا کئی لگا سور انفال پچاس نمبر آیت کی ہم ذکر شویدی والملائکتو یدربون اجوہهم و ادبارهم ملائکی با دا دیو دا مہون مہون وخی او دا دیو دا شاگانی با وخی کناتی با وخی فسور محمد کی ہم ذکر کلا شویئے دا غشان دی دستا بارا کی دروح بارا کی تپوس وشو موسیٰ علیہ السلام تپوس وکو چې تکلیف را تا وخایا چې دا بسن گئی نو موسیٰ علیہ السلام و سلام تا چی کل آغا تش صورت کارا شو موسیٰ علیہ السلام بیوش پریوتو بیوش شو دا آغا تش دا حیعت نا دا غید آغا صورت نا علماء کرام مثال ذکر کئی چی دا دید جسی مثال دے چی ورخم و کپڑا دا آغا پا غنو باندی واچے اغه کله واپس تر اکایا غا صدر تی تر اکایا کپله تر اکایا غی سرا اغه ولی په غنو کې پاتې شي دغه شانتی دارو هر بهر کیږي ډیر سخت ده الله دې په موږ ټول آسان کړي نوروح په دغه طریقې سره راوځي په بل ځای کې فرمای الله رب العزت والتفت الساق بالساق دارو چې کله را بهر کیږي نو دا پانڈای دا یو بل نتاوشی او دیر انتہائی تکلیفی او بل دا خبرام چکلا دا یو گنانگار بندہ زنکدنی نو آغا سر دا وحال او تکوئی کی گی پدا غٹین کی آغا دا چگی سوری وحی پریادو نکی پدا باندی وحال شروعی خو ماو تا تے پتا نلگی ماو تا ایناورو نو فرمائی والملائکة باسطو ایدیهم آغا ملائکی چرائس اگت کون کی بئی لاسنو قبلو لرا دیوتام او نور دا روح بارکی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا پخفلت پوشر ویسألونک عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا وإذا روح بارك ما تدير علم نشتده اغفى الله من يسور الله تعلم ما تتفتن لئي اخرجوا انفسكم ملائك ورطوئي راو باسي فلساونا گنانگار باندهي اي گنانگار روحا اي فلت روحا اي خبیث روحا در خبیث بدن نارا بحر شام بعض وقتی سریتا آتا تکوشی سو کوئی ویددادا عمل خون ویزکت زردارو ہوا تو یا سو کوئی ویدان نده خزکت دشان بخانا ونغفتلا او دا ټیم فرصت ورته میلاو نشو اچانک مړ شو علماء کرام ذکر کوي چې ګوره چې کله یو مقدام ته سړی دی هغه نه داسې اچانک روح لاړو د هغه دپاره دا خوشحالي ده ډېر په اسانۍ کې روح ووتو کله یو بدبخت سړی دی هغه ته کلمه نصیب نه شي هغه دپاره دغه د نقصان وخت دی تباهي وخت دی برمائے اخری جوان فوسا کم رعوبا سی قلتاونا الیوم تجزون الیوم وس اونن تجزون سزاب دکلکی تاسو تا عذاب الہونی عذاب دا جلت دا رسوائی والا عذاب بتاسو تا ملویگی اگر ہونو تدا وینا کیگی چنن بتاسو تا سزا ملاویی او اغا سزا داتی سزا ندا چی دنیا والا سزا دانا اغا دیر در سوائی والا سزا دا عذاب الہونی عذاب در سوائی سزا در سوائی والا علماء کرام ذکر کئی جمعرات دی عذاب قبر دے او عذاب قبر بارا کی قرآن کی اتل زیون ذکر شویدین عذاب الہونی عذاب دا ذلت بما کنتم تقولون علی اللہ فسبب داغی چتا سویل فاللہ تعالی باندی غیر الحق اغنا مناسب خبرین شاقد اللہ سر نخید لی او تاسو کولی وکنتم عن آیاتی اوی تاسو دیتن دلانا تستکبرون چمہ خم تیارو دلہ قرآن تم وزن خوضو دلہ دایتنو نن انکار کاؤ نننن ها غورز داتی تاسو تبا در اسوائی عذاب ملاوی گی زان سر حال سر سوٹ وکی ملگرو دنیا روانا دا برچا سر اوفان نکی سور دی زندگی دا کد اللہ کتاب لدی ورکا اللہ دین لدی وقف کا نچکل سکرات الموت راشی نو خلق با پتا پسی جراغانی کئی او ستا پر مخ باندې با سرور او خندائی. اغیر شاعر وی ولدتك اذا ولدتك امك باكيا والقوم حولك يضحكون سرورا فما اليوم تكون فيه اذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا. ويكلت تدمرنا في ذاك دلي اغمور نازی گی دلی دنیا ترات للی نو خلقو خنداغانی کولی خوشانیانی کولی او تا پا اغو رزبان دی جرا کولا نو داسی و عمل وکا چی سبال داسی و رز راشی چی تکل دا دنیا نزی او تخاندی او خلق در تجاری داسی عمل وکا چی سبال تا پا مغبان دی خندائی او نور خلق در پسی جاری او تا خوشالا خوشالی چې کله به زه د جنت نعمتونو ته ځم. ګوره دا سیم چا سره وفا نه کوي. دا لږ ساعت ناسته دا ډېره قیمتي ده او قیمتي یې وګڼه. دا نن ته کښېنه ناستې درته رانلې سبا له دا ټیم نه راځي. ګوره دا روان دی د ګړۍ دا یو ټک زما ستا دپاره عظیم الشان عبرت دی. وایي لاړم دنه لاړم دنه بېرته واپس نه راځم. ګورې دنیا دا روانه ده. که چا ډېرې پیسې ګټلې دي دله څه پیدا نه ورکوي. کچا ډیر مال دولت ګټل دی دلته څه پیدا نه ورکوي. څنګه د مور د خېټې نه پیدا شوی دی په دقه شکل باندې به قبر کې خودی کیږي. بربند به ځي نا سنته به ځي پخې ابله به ځي هېڅ به ورسره نه وي. کوم عمل دې چې ښه کړی دی قرآن ته دې مینه کړې ده ښایسته شکل صورت کې به ستا حفاظت ته ولاړ وي. مونږ اودس دې کړی دی هغه به ستا لپاره پیدا وي. صدقه دې ورکړې ده هغه به ستا لپاره پیدا وي. نو معمولی باندې زندگی دا زماستا دا جن ورا من نه زیاد ټیم چلے رے. بیا حال دی گرے ما تا تا سو صبر نہ کئی ضرور انا لاڑو. نو ما تا تا سو دم نہ وئی سیدا پلانے را اوچت کر امیر سے برا اوچت کنا نہ وئی امر را اوچت کئی جنازہ راو با سئی او سوم را پسٹ باندې خلق روان دے. آی کے مقبرے تا وئی لئی جنازہ وئی سی یا چې کله قبر ته ورکوزیږي نو څومره جلتی کوي. دومره تن قبر دی ګوره سارلو والا پکې هم نه ځېږي. دومره معمولي غونتې ځای دی. باران ورېږي. یو واقعات شوي و باران ورېده اترم وپات شوی و چې ومې کتل مال باران ورېږي الله دا په کوم ځای کې پروت و اوس وګوره چې راغی کوم ځای کې پرېوتو. هغه ټول خلک څوک وایي هغه سوله بنده کا څوک وایي هغه بنده کا څوک وایي تقدیر والا چاله څوک وایي چم نه ورکوي. یو غت خاور د باندې ولیدلا لاندې ځمکه ده سر ته قوه ته ځای نشته. یو طرف ته بل طرف ته هم ځای نشته. بله یو غت خاوره پرېوتله. خلک دنه ټول روان شو. بېرته واپس وګوره دا حالات به زما همي په دې خوشې ادېره کې چې ما دا پرېښود او دقه شانتې به ځم په دې کې ورځ سملما دا به زما ځای همي. نو هلته ګوره بیا هېڅ نه پکارېږي. تا اوس هله ګوله شروع کړې ده چې ځان له جری وګټم ځان له پیسې وګټم او میم زرما ټوله زما خوالتي ګوره بیا دا په کار نه راځي. ګوره که د قرآن درته وویلی شي یاره جبه مې پیړه شوي ده او نن خبرې څه وکم. نو هلته د الله په عدالت کې ګوره دا خبرې بیا نه چلېږي. دنیا دا ته چا ته ووایه مال یو لخته راواچوه چې څومره درد درته در رسي. هلته ملایکې به برجان واچوي بدن به پوټي پوټي کېږي. په اور کې به را چربیانې راکړي چې هلته ګوره بیا زما استاد باندې نه چلیږي. و زما استاد لپاره فرصت دی. ټیم دې زنګدن وخراشي تبي سړي ته ګوره چې کله دا پروت وي دا پورته تا ته ګوري. دا ډېر حیران او پریشانی چې دا راسره څوشو ما ته کړي دي کوم ځای ته راغلم. څومره منډې تلډې مې دنیا کې ولې آخرت نه مې ولې منډې ته نه وارې. هغه بچي دپاره ما تا سخت تېرو خو هغه بچی ګورې ما تا پسې بیا څه نشي کولی. خپل ځان دې مکه ته ولې ګر اقا به دې پکار راځي. رونو ما تا ته وسوم ته انسته دې وره زیات مرګري بدالتي مور او پلار بدالتي ورونه خويندې مرګري چې هغه به ما تا سره خبرې اترې کړي ګل شپ دې لګولي هغه ول د خاور لاندې پراته دي دکه به ما